لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم رحمه الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمنو حاضرينو مسلمانانو رنو رب کریم دی پپور پور دین بانی مموتا ستولتا سمجھ او دا عمل توفیق را نصیب کی زمنگ او استاد او د تمام انسانیت او د جن کامیابی دا الله په ټول حکمونو منلو کې دیمنا سب سرما یو سو آیاتنا استاسو روان دیو لستل او یو حدیث ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام ده احادیث مبارک ہونا فرمایي چې څوک د الله نه اوېږي دو اې د الله یره دا چې د الله نه فرمانی پریزي کاغذ بدن کې دا کپکور کې دا کپمل کې دا کپکارو بار کې دا وسوکم چې د الله نه اوېږي دو او د الله یره سوا د الله د یره نه د الله نه فرمانی پری خدل نو رب کریم فرمایي او بغیر زید الله د ټول مصیبتونو نه د وته لارا اچون کی دنیا کی غټ خبره د رزق دا د څوک چې صحیح مانو کې د الله نه اوېره دو او د الله دې هر نه حرام او ناروا کارونه پریخول ويرزقه من حيث لا يحتسب دل برزق د هغه طرف نه ملاو شي چې د په خیال او ګمان کې بمن راځي بلایات مبارکه مولو سور ربی کریم فرمایي ایمان والو اتقوا الله د الله نه اوېږي وقولوا قولا سديدا وای د دې جب نه وینا حق او درستا لوکله کله الله یاره رالا او دا جب سنبال شو نو الله یو وعده کړي خدا وعده مشروط الا دو شرطو ندیو دا اللہ یرا یو دی جبن حق خبر رہستن سم خبر رہستن دو درد کریم وعدد یصلح لکم اعمالکم اللہ وی زبستاسو دا دنیا و دا آخرت طول مسئلے سمیکم ایدا دنیا کې دا سمر خلق چې مهنتونه کوي منډه تلې وای نو دا هر چا دا کوشش دی چې موږ د دې مصائب او پریشانو نه راووته الله رب العزت دا غي او آسان علاج او خیر الله دې موږ او تاسو له آسان کړي وای شو کم چې په صحیح مانو کې زمانہ اوېره دو نو زما در رب وعده ده چې د ټول مشکلاتنا دوتو لار ورته جوړ کړو نو تمام مشکلاتونو دوتو لار سره د الله یرا د الله یرا سره دا وایي کیو سره ټول اسکو په کور کې جاری او چوي وایي چې د الله له یرا خو الله چې کوم حکم کړی هغه نه پوره کوي سنه منه کړی نو هغه نه منه کیږي تیار نه وایي تاسو ګورې قران شریف کې راغلي شیطان وایي انی اخاف الله د بدر میدان کې سویل ویزل الله نه یریږم خو چې سي خو حال کړ د الله یره دې ته وایي چې کوم حکم مې دی هغه حکم مانی او د الله یره دې له وایي چې د سنې ته منع کړې چې دا غي نه منش د څوک چې د الله نه وېری د چې څور تا وایي هغه مانی او کوي او چې د سنه باندې کوي دا به نه دی مانی نو الله ويجعل له مخرجا د تمام مشکلاتو نه بدته د وته لار جوړ کی حدیث پاک میں تاسو روان دی ولستو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان الدنیا حلوة دا دنیا خواگر خوک شیط دا خلق میلان کی دا ہر چا طبعاً دنیا ته میلان دا الله رب العزت دا بنی آدم پیدا کړی دا سی چې د دې دنیا ته میلان ده دنیا خواګلا خضرۃ دا شنه تازه ده شین باغ شین بوټی چې سو ګوري زړه ورته خوشاله وان الله مستخلفكم فيها الله دې سوره تاسو په دې کې جانشي درځي سوره دې تا نه مخکې څومره پسونو او زرګونو پیړۍ په دې دنیا کې رشيستان سوره دې ډېر مجنده د شیر رزي وان الله مستخلفكم فيها الله تاسو دې او سور رزو جانشین او نائبان پدې کې جوړي فین زور نغور الله امتحان اخلي كيف تعملون جتا سو وسکوي تاسو دې ویری چې ګوري چې بای سوبر دنیا چا جمع کړه اسور اسور مالونه جمع کله ګوري چې ته دې قبر د پارس تیارې بیا الله حبیب فرمائی فتقوا الدنیا واتقوا النساء د دنیا د فتنه نه اویاری گئی او د زنانو د فتنه نه اویاری گئی دا دو عظیم فتنه د دنیا ناجائز محبت حلال و حرام و خوب و د نکتل یو دا لیرمی ازمائش سے بلد زنانو فتنه پا ازمائشنو کی اولوی ازمائش ده او یری گئی د دنیا د فتنه نا او یری گئی د زنانو د فتنه نا فا ان اول فتنه دی بنی اسرائیل کارت فی النساء بنی اسرائیل چه اول خرابی دل نو د خرابی دو اول پوڑی د زنانو فتنه وا اے بنی اسرائیل کے بزرگوں پیغمبران علیہ السلام اللہ رضی خدا غی د خرابی نو اول پوری سوا اغل زنانو فتنوا رواہ مسلم ور پیغمبر موجود دے خجد زنانو فتنہ رالا نو امت با دنیا و خیرت کی ٹکر و سر مخدش زمون دی علماء لیکلی چې دا فتنه څنګه وو مفسرین لیکلی وای د موسی علیه السلام د کارو په منځ کې جام نو هر سره د خطرې حال کې دی مولا هم د خطرې په حال کې دی امین د خطرې په حال کې دی الله ای زموږ استاد سو حفاظت وکړي دا پته غوړې نه دی چې دا مولا او عالم په ایمان یو شي په یو دی چې عوام دا پته ان سره د خطرې په حال کې یو غټ عالم او داغه په دعاګانې قبلې دي موږ استادان او نو لیدلې او تفسیرونو کې مقدمي وای دومره غټ عالم او دول زره طالبان به په درس کې ناست سوره 12000 خلک چې چاله ناست دي حقیقت کوي بس هغه په سید دنیا او د خزې فتنه ولګي دا نو دیتا تیار شو چې د موسی کلیم الله علیه السلام مقابله له ودره حق فزه پرې نو چې کله هغه الله په لعنت نو قوم ته یې د خواصم تبا کړ اوس درته او چل خیمه کافر روي ودا مسلمانان څومره وخت شوی چې د ملک نه روتي تاسو دی خپل زنانو ته وای چې خپل حسن زینت دی جوړ کی اجامي کپڑے مپڑے پرده جو ګرځي پړونه برکا او د سشي د خرصول او پنیت دی له لخر ته لاړی خو کتی لخر کې مسلمانان سم مطالبه کوي نو دای دې انکار نکړي پس زنانه له پړونه برکه ورته او د چن کسانو د ګنا د وجن د الله عذاب راغلی ان اول فتنه بنی اسرائیل کانت فتنه تا کفار غره کوشش کوي چې د مسلمانانو زنانه د څنګه په پردی کې څنګه په بازارونو او هر شی وګپ وګب دواړه سکیږي جمع کی اغه پتا ده کجردا په بے خوندی په کلمې والو کې رالا د دې تدیوسی وای د تسو د یو سړی کټور راس په سجده پروت دی اسمه چې نه جوړي د یو سړی کټور پر روزي د روزي نه اسمه جوړي اغه هر کال حج دې سکه دې جوړي نو دا دو عظیم فتنه دی ترمذی شریف حدیث نه الله حبیب فرمای لکل امتی الفتنه وفتنه امتی المال رواه الترمذی دا هر امت دا تباہی و فتنہ و زما امت بدا مال دا فتنی دا وجل سکی پدئی و تباہی رازی نظمہ عزت مند دا دو عظیم فتنی او رب کریم منگو تاسو پا ازمائش کی چولی نو امتحان و ازمائش کی پکار دادی چی منگ توجو اللہ توکو چی اللہ دا دنیا ملو یا فتنہ دا تزنا نوم لیا فتنا داو تورت فتنی نکسا مدت و نسرت نینو حبر اگرانا دا دا اللہ حبیب و دعا قول امت تعلیما اللہم لا تتیبنی الى نفسی طرفت عیده اللہ ما دی اخفل نفس تا دسترگ دا رب امرم پرگ دا کئیو سکند و منت الله رب العزت یو بنده دی خپل نفس پرېخو نو دا نفس ګره د شیطان نم خطرناک ده او رب کریم فرمای ان النفس لامارۃ بالسوء ویدا نفس ډېر حکم کوونکې د بدو کارونو ان النفس لامارۃ بالسوء دا نفس ډېر حکم کوونکې د بدو کارونو نظم عزت مند د الله یاره دادا چې سړې ناروا او حرام کارونه پریزي خاص تر ګور معاملات خپل درست کول غواړي ماشاءالله و سمت مسلمه پا موز راغل تاسو گوری پا دی کلو علاقو کی دی دی دین دی محنت اغا برکات دی چوز گوری اکثریت خلق موز گزار جو شد چلتا دیر بد نصیبه وی پیو محلکی چه با موز نکی الحمدلہ پختنو کی غروجی نسی چیو زرے که موز نکی غروجی دیوی زیدی زیدی جا پر نخلق دیو پت نوی روجی دی شد اپنیسی خدا دې چې معاملات زموږ ټول ګندل زموږ دی عالمانو لیکلي دا دنیا عالم اسباب ده دا دنیا سره عالم اسباب ده او په دې اسبابو کې دنه جنت او دوزخ پروت ده لکه زمیدار د دې زمیدار په دې جنت هم شته او دوزخ هم شته یو شریف کارخانه نو پدې کې د جنت شته او دوزخ شته دا یو سره چرته نوکر دی نو دا نوکری د جنت هم دی او دوزخ هم دی خپل معاملات د شریعت مطابق سمول تجارت کې راستہ د تجارت کار جنت هم دی او دوزخ هم دی حدیث پاک کراوی یو سره خپل تجارت کوي دروغ نوې دوکا نه کوي ګډون نه کوي وعده میراث نه کوي کله چا به جی ټیل مټال نه کوي قرض په دې شاده کله چا به قرض ده نو پور کولو کې ټیل مټال تاخير نه کوي او کله د په چا دینو شرمول نه کوي دا الله حبیب فرمایي دا چې تجار وا پرز د قیامت د انبیاء او شهدا او صدیقین په صف کې را پورته کی مالی کو کٹولو بچولا او قدی صحیح تجارت مانے ورطا اللہ و رسول ملاو صحیح تجارت میں بچا سر حجر کی مان نبیین و صدیقین و شہداء ایو حدیث کے راغلی اکثر تجارت یار بد قبرنا دفاسقان و نافرمان و پڑھل اکرام کردشی زکی پا قسمون و خرسائی دوکی کئی گڑون کئی سچ داغو وستے نو آگے کلے کمیں نکر زما عزت مندو نن زموږ استاد د جمعې دې بیان مقصد دا دی چې مخفل معاملات سم کو معاملې کو ریوازي ډېر څوک چې په سکار کې لګي آله پدې کې دې دیا نه چوکي لکه مثال په تور زموږ اے رونا نوکران دي دا نوکری دې لپاره الله د معیشت یو سبب ګرځوره نو کو استاد سو خیال وي زموږ دا نوکر په شخلک یو دوه ګنټه د سارا نو یو دوه د مازیګر نو وای اته په دې کې دا یاره نه وی چې ربر افسر په دې نو قریبه به مات شي نو بس غټ دفتر کې یو سړی ډېر د ټولو وزیري به لا ګوره دا شاک ته کنه دا به کچره دا یاره نه وی د خبر مبر خو هیر دی د الله ملاقات خو هیر دی کچره دا یاره نه وی چې نو قریبه خرابې نو په دفتر کې جسل کسانی یو ډېر د ټولو وزیري به لا ګوره اوس مثال په تور دوه ګنټه کې څه سارا وی حکومت کې اسلامي دی او کې ځای کافر په ملک نو کړ دې تعالی وایدا نه ویلي چې کافر سره بدوکا کوي تو خو یوازې دوکنه کې اسلام هم بدنامه ہے ها کافر وایي چې خلا اسلام داسې شي نو تو خواغل د کلیمی د ویلو نم رکاوٹ جوڑی گی نو دوکا گوارے دا کافر سرم زمون پا شریعت کس دا دا نارواو ناجیز دا بلکہ کافر سر خدا سکے یو غٹ نقصان دی بلو کو دا دین اسلام نے متنفر کے دا غط پا ذہن کے دارا ہوئی چاہ وہ دین اسلام دا غط دین دے لگا دا مسلمانان کسکے نو خپل معاملات زمائی ذات مندور سے ہی کول اے اگر جو کس طرح دے یو کس خبر او بولو سمڑ دے باز خلکو سره د حکومت کارو نه نا ولیدا بداسی جوړه ادای دو پمنس کی مشورو نو دی پل روڈ جوړی کی دی پل ور پس روانی جوړی دل اور وانی دل په یو رس دی په خبر وانی نو ګور دا لا دا کی کار تا چې بدی کی دو کو کد دی ټول خلکو مسی پورس قیامت پر سماوات پرز قیامت پر دیکھو لوزی موارے نخفل معاملات زمائی ذات مندو دا شریعت مطابق کو دا زمونگ دا دینی او اسر تازو گو رہے دا جمعی درز ان علاوہ خسن زمونگ استازو پا جمعات کی پینزے میں اٹھے لی ابائی ہر سر ایفیم لگو ری جیوانی و بجموز دیں اے وہ دکی گئی ما بودان علاوہ سبو دو دو گر او دروب میں ہاں او سا نظر نوار کم دواران کیو نسل نام دو دروب اول رازائی میں جو بات تیرا جائے گیا پک دو دکی نیغ بنا سکتا فامرے دا دائے گرے دا خفکی گئی میں غمانا خبر رہی رشد چی یو دس اڑے سائی کم کانا اما سلام تاسو ورې درو چې کتابونو دا شریک کړي و یو غټه پجمه کې کې یو غافلی د اثر په پدې ټول غرزي نو د کې غیما سپینګی دې په بس پینګی دې او ځوان په جوټه و او زب आवाज ورکو مدرو په هبای مو شیخ صلی الله علیه و آله کی رحمت نه چې بدر سکول او ابتدا کې داسې ګرځي تعال بوله دا په درس کیو چې څوک درس نه ناشته او قران نه ناشته او د نوې دا قران شریف کې مخه نه دل کې یو طالب به یو لور کو بل بل لور دا به شیخ سے دور سی دو شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله برکته وی ګیا څو په شیخ نه طالب چې ودا غټ نه راځلو او د پر ملامت چې روغ دوره کې باغل بیا خو په ورته خو دې خبره وایي د تاسو دردا سی او کار پکار دی هغه پر کنده تاسو خبره وسوره دي تاسو دې سمه وی بھائی ها یک جمعې نه علاوه زموږ سوره ټیم دی صرف جمعې له مثال په تور عام منځلو کې موږ 15 منټه جمعه درادو بس چې فرض شي باز خلک سنت دکان لرسای زیات وقت غره د زمیدار په پټی کې دی د دکاندار په دکان کې دی د کارخانه دار په کارخانه کې دی نو دا وقت که د شریعت د میزان مطابق شي نو زمیدار به عبادت شي دا تجارت او کارخانه او نوکری که د شریعت مطابق شي نو دا ټول رزق په عبادت کې راشي. د دا ټول رزق په عبادت کې که بچول پیسې مراي او عبادت کوي او کنا څه د ټګي او د دوکي په نیت روانه دا ټول رزق د اخرت لپاره د نقصان سبب جوړ شي. خپل معاملات زما عزت مندو دا د شریعت مطابق کول ځکه پوره پوره اسلام باندې زما عزت مندو اے الله وی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. ایمان والو په پوره پوره اسلام کې راتل نشي. زمون پوره کامیابی په پوره دین کې راتل نشي. دلته دیو چې زمون د دین یې صدق خپل معاملات سمول خپل معاملات سمول دیو جنا که څوک نو کار دے که کارخانه دار دے ټګی نکول. اے مثال په تور ته ټګی کې او د ټوله دنیا تستا د کارخانه مال او رسیدو بنگلې جوړې شوې موټرې دي جیدادونه دي خو ټګی کې. د الله حبیب وای من غش فلی سبنا چا چې ټګیو کا او ګډونیو کو نو دا زمار نه. نن سبا به ګډونه شي تاسو د مال ترقی یې پای کپای ہے اصبر افسوس خبره پای چې باز سړې په پویزه جهنم لزی د څوک په غړه جهنم لزی څوک په غوا او میخه جهنم لزی. یو خو مال لزی دي اکثر باز خلکو مال ساتره رکتم خپل جیداد نشتا اپردی ار سرا چلے نو پمی خو په ګړو هم خو پر دې فسد کتاب کو او چې هغه دړای په یو کوند دړای په توګه واچو اخرت دنیا پر د زمیدارو دنیا په ټکر ودا کړه تاسو دوا ګټي بيزي واق ساتر ساسان کارنه اخرت ځان له خراب کو دنیا ځان له خراب کمن نغش فليس بالله. نن سبا ارشي کی زمای عزت پر دسه بعض دکاندارانو لمال خراب شي دا هغه د څه چل ورځي چې لس منه ولا خراب شو یو شل منه ولا سم راړي او یو دوه درې مزدورانو لوی دا ګډ وډ کوي دا هغه لس منه په شلو کې ورو پته لګي لس منه نیش وګوره ته وکې وکا لکل غاجر دیوا او عند الشی یوم القیامه هر دو کباز چې قبر لرا پورته کی دا هغه وسی یو جنت په دې وکې وکا خلک په دې وکا وکا بعدش خلق داسی جی چه ده خشی نرخ یاو ده او ده بلشی نرخ جدا ده مده واسه داسی چلو کی چه گل وڈی نو پاگا شلو منو کی یو سو منا پا کی اگا گل وڈم گل کی نام پاگا نرخ لا دا تو کده کنرا دا دخپلو بچو ترا اس با پدیده مشکل پلی برو جنیس بدتغی روجو دو منزلو بسنم عزت مندو دا اللہ رب العزت دربار کی دو قبولیت سب تم بلدیوش خفل معاملات زم عزت مندو دا سنکول دوکی دو کولی اوزن یو زمیدار والاوی ویٹولو برمی پردائی اوپل اگولی سمونگ دے بلکی دا سیکن لبازی سلی دا سی جس مکیلی دا اوپید کی ویٹولو مربس خود بل نمبر گو ما پی پٹے او بکڑے پتا سلو عام جه نمبر د بل دې وروبو او هغه غریب باز دې سي چې باز یې نیر د سړي د 2 غنټې دې ورته نیمه غنټه نمبر دې پتا چې دل ته وو یا چې درې دا هغه هم ختم شو دا هغه فصل دغه شان پاتې شو اته هغه په وو باندې خپل فصل شو آلې یو وکړو دیو جن خپل معاملات سمور د نګړې ژوند دې حرام او ته پر دې حق تا زما عزت مندو نغلی کېدل زموږ استاد موږ روجا تلاوت ذکر دا به قبولیت مقام ته اله رسی دا به قبولیت مقام ته اله رسی چې موږ او تاسو معاملات سمشي. او هغه طالبان بار خبرې ته ټول راوړل زه په دې کې نو شم بس څه په دې جدا جدا کا دیو جن زما عزت مندو دا خبري ملک د اسلام دی دا سی گوری چالا پتن دا سوک نشی یعنی جمال دا فلانی شی دا چالا پتن نشی جواری حرام دا خدا یو بلتا یاد دیحانی بی کلا اللہ رب العزت دا دیوی نا پزری دا ویون کی پزرکن دا خیرت او دا قبر یو فکر پیدا کی او دا ویون کی پزرنو کم پیدا کی دا ملک اسلام دے دیکھ دا خبری جیدی دا پدیریت ندی گری جی چالا پتن نشی دا غیار دیحانی دا او پی دیش اللہ رب العزت قادر دے او دچا پزرک خبر واجئی نباغ خبر اچول سر داغتول زندگی سشی داغتول زندگی پاغی وانے بدلش دیو جنہ گورا بائی زیونو کی داسی دی چه بغیر در رشوت نکار نکی باز خلقو پر رشوت بانے زان لبنگی او جیدہ دنو جوڑ پی او اید بچو مستقبل میں جوڑ پی خلق و اگلانو بچو تدیر مستقبل جوڑکو نو سبا پا اغا پیسو بانی مزی چرچی بچی کئی اپا قبر کی پیسو جی سوک پاور کئی دیو جنہ زبائی جتمندو رزق اللہ دا ارچا سردی کلے رزق اللہ دا ارچا سردی کلے تو ہر یوشی دا رزق زمواری دا چا پلا سوکی دا اید اپلار دا بچو دا رزق زموار نه یو حکومت او بادشاہ دا رعیت دا رزق زموار نه دے ارازق سوک دے اللہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دا سی جواندیش پا مخدز مکنشتا مگر دا رزق زمواری نچا پلا سکدا اگر اسباب د رزق بدلی کی خرازق نه بدلی پیږي په خبر وای کله یو طرف نظر کوي کله بل طرف نظر کوي اسباب بدلی کی خرازق رازق نه بدلی نو د ارشی د رزق ذمہواری د الله په دست قدرت کې ده دیو جن او شری دي د سود نه د رشوت نه د ګډون نه د دین زمای عزت مند زانو ساتي او اخری مرگری سلمون لگی او دا آم خبر دا مشاہدین دا کور دا سوک چی صحیح کار کئی کنا نو دا غطول امری ادھا ٹگئی سی یو سلے ٹگی کئی دکاندار دے کارخانہ دار دے نو یو گو پٹول دنیا کیو شرمی بھی وی دا ٹگ دے اب یادا غشان ناس دی کہ چندنے وی گا کرا نو خواہ دوکت کی نیا غنزار نورو لمو یو بدیلار ام مزد اکم سلے چی صحیح کار کئی کنا ناو دنیا کم خلق تاریخ دے قبر جوڑ دے او داغکار بندی گی نا داغکار تھی اب بندی گی نا تاسو گو رئی پدی علاقوں کی چکم خلق درست کار کئی نو داغ داغ دیانت دا وجه نبیا بچیم ٹولو مرچلی او دا غلط کار بس یو صورت نو غلط کار والا دنیا مخراب شوا او خیرتیم زمائی زدمندو تباہ و برباد شوا خاص کر پناپ تول کی گورا کمی نلے پکار حدیث کی راجی نبی علیہ السلام را میں خلق و بازار کی چا پیمانی کولی چا وی گورا یو غٹ امت دی وجی نتباشوی چی پتلا و پیمانا کی نقصان کو ننزمو سی ارز علی پدی انتظار ناس تی چی سوک برا دی چی وی وام ایمان سروائی لگا شانتا کنگا دے او تیسار پدی ین تی چی سوک بدو کرو اگر یو دې خاص کر دا واړو دکانداران دې یو ډېر خطرناک په کوم اعتبار دې غټ دکاندار ته لید وی شړی ا دې وړو وړو تماشو باندې راځي دې وړو وړو دکاندارانو په کولو کې دا شکار کړي چې هر موزر صحت شه دې راډي دې وړو کې لپاره دا یو مسله چې کوم شی صحت له ضرر رسي داغي خوړل شرعاً او اجتهادن حرام دي کوم شی چې تکلیف در رسي سابلن تر داغي سیمان سره داغي سیمان شرل درست سره نو باز دا شی چې زونه لای خرڅي چې ماشومان کې شکل داغي صحت نه په نقصان غلا خوړل دي چې بس بیمار شوي بل ماشوم کې شلو په اراده کله سره راړي نو بنده د خواهان نجسی که ولوان کرده یو سړی چې لوی سره دوکا وکا او بل ماشوم سره دوکا کو دي دواړو کې فرق ده. اے الله دې لیکي ما دې مشرور بالغ سره نقصان وکړو نو که خپل مان او شوب دنه براشه مو امبوي چې څومره نقصان میکړې واله او توبه وکاسه دې به معاف کی نو بس الله به معاف کی او کومشي ماشوم سره دې نقصان وکړو توبه وکاسه نوز بزرد دو بلوغ پوری پینزن نسکال انتظار کے ذکر دا معشوم پنا بالی غوالی کی معافی موتبر نگا پا خبرو رسی دیکھنا کہ یو معشوم سر چاہ جاتے ہو کو اغشل پیری ویچی بخلے دا بخل عند اللہ موتبر نہیں سوچی دے بالی شرح لگے نو دا معشوم معاملہ سر تحلی ندوی خطر نا کرا خپل کار خپل معاملات زمائی زدبند و درستور او صحیح طول کو صحیح پیمانا چلو اے اللہ و اخبر کتاب کی یو مستقل صورت میں ویل للمتوففین ویتباہی دیوی دپار دکم پیمانی او دکم طول کو ان کو دکاندار دے نو بلن زیاد اخلی خوچ ورکی نو کم ورکی یو مستقل صورت دے دے بارکی ویل للمتوففین حلاکت او تباہی دا دفارد کم تول کون کو حدیث پاک دا بخاری شریف کرا گئی نبی علیہ السلام کے و عامل را گئے نو دا خیبر عامل و خیبر دا مدینی منوری سر تقریباً دو سو میلہ کے او زیاد د کجورو باغونه دی خیبر کی او په دې لارم باغونه دی مدینه منوره کې خو بس باغونه ختمې دوه اگر یو کس بیمار دا عجوه کجوري د زړه د بیمار د فاره علاج دی خو د مدینه عجوه ناغره مشاله په سور از سو کاله چې دیری نو د مدینه غیر چاپه رټول په منګلیشي ضرورت دی مینا برزو کنا دمرا لکونا خلق پا کب دیکھے آگے دمرا بانگلی دے ضرورت دا پارا جورو دا جیز کلنا کل آجان وی دا سورا لولی بلدی گنی مولوی داتا دا دمرا مخلوق پی کب دے گا یو لوک یو چتوے کپٹولا مکہ کی یو چتوے دا خو سلسل او دیر دیر چتا دی نو پی یو بلدن کی زرگونا خلق را سمپانش زرگون خلق زمائی ذات مندو پاغی کی سشی را سنبال شی سخم رمی بکنو بھائی تو بیدار ناسیا آجی سا مدی خیبر خبر شورو ماو تا سوگی ہے ارو اخواتم دکی جود نوی جدو دی بھائی ند خیبر کجوری نبی علیہ السلام تا عامل راڑے راڑے ری خشتا کجوری بدا الله حبیب ورتوی د خیبر ټولې کجوري داسي نه ورتوی نه قربان مونږ داسي کړي چې دوسه دوسوا مو بیکار راغستی ردی نو پدې مو یو شپه بدا الله حبیب ورته دا خوشد دې په خبره وکړه یک تل جوار بازی قیمتي غنم بازی قیمتي بازی باران وایي نو کته چاله وی ضرورت ما خو باران وایي او من بزر درکم او تبر علی شب سیر راکی دی تسود ہوئی تا اللہ حبیب ورطے دا خسود دے واپس پدا اس کتا دا سود نظام بچے نو دا غردی شے اول پا پیسو خرس کا نو باغ پیسو با نکرش نو دا دو سوا عردی کجوری خرس کا نو پاغی با یو سوا کیمتی کجوری والے نو کلا گورے دا سیتی دیو جن کورونو کی داباز اوقاتو کی زنانا دیو بلن اوڑا غواری گوڑا غواری چینی غواری تا ایدا چینی گوڑا جوار غنم تا شران طول دا مکیلاتو نای نن زمون پا عرف کی دا موزوناتو نرا گئی زان پا مسئلہ کوئی گئی یعنی جوار غنم با دا نبی ری سلام پا زمانہ کی پیمانہ کی دل بدا دا پیمانی شید اس زمان پا عرف کی وزن کی تللے کی پیمانہ خوبی کے نہیں کنا بھائی پا خواب ہو گیا تا اللہ حبیب پا زمانہ کی غنم جوار اور بشی دا شرعن د موضوعات نه دي دا د مکینات نه دي معنی کیږي نو کور کې زنانه پوری کوي کدی اے او زنانه وي زمون له مثال په تور یو دړل اورا کا او دې کې د بیع نیت وی نو پدې کې دا نه ته سود دی ګوره ای دې قرض حسنه نو ور سره کیږي سبوي کتا نه ما وي ضرور یو من وړ په ما خرج کا عذب در لبیا تر کا نو کافتا پسی کمیاش پسوی دیکی دانی اٹا سود دے خوکما دیتا ہوئی چه قرض حسن راکا منکر اوڑو کشتا منکر جیوشتا نو دا سیزن آم دے سیمال منی کول دیکی پر کبر اوڑا یو بلنہ استعمال شیم منی کوا یا حرز یو زینم بیان تلارو نایو کس نیم جیرکتا ہو افتالی تبلیلی پسی مجھ نکیتا ناغوی ما دیسه شیر استعمال غوخته نو وی بی نورا کره نو ایمه بچی نووی جو ورلارش خسوره معون ورطوو آیا نو ایمه والا خپلا بوی وی اخیر وی مالی جستا خبر دی اخیر کده وی امنعون المعون دیکی پا خبر با دام دی بیدین و خلقی و نخلا دی استعمال شیر یو بلن منی کور زمیدار دیو بلن زمیداری اسباب غواری اور غواری سوک مال گا غواری سوک در نسو غواری دے استعمال سی زنا منی کول سری حدی دندار خلقو لدخلقو ولڑے رسکی گتے ور ترازی نو پدی ترتیب زمائی جت مندو چی مونگو تاسو دا حرام و نزانو یو شیع دے دا تول خلق تا پوش کئی رتا سی مواو رہے پا خدا سلوی تجارت وی باز روایاتو کی راغلی وی نحی سی رزق پا تجارت کے او دا اللہ سمعی سا پا دین ہو روکی دا زیاد رزق پسکے رزق وی تقسیم دے لسی سی رے نو نحی سی پا تجارت کے او دا باقی او پا دینو کرومو کرو پٹو ازمی دارو کے دا تجارت کوئی او دا شریعت مطابقی جو از باز روایاتو کی خلق وان گلی بزی رس او یو زمی دار نوائی چه دا تا ساراوا نو چه خرشی نو گٹھا بنی بای لگا مثال پا طور پا شل ذرا گڑ اغسطی یا پا شل ذرا غوا اغسطی ناغت ہوئی دا ساراوا کال پاسی چیز خرسا کم نو چه سمرا گٹھا ہوشوا مثال پا طور دا شلو پا زید ویش ذرا ہوشوی نو دا بنی باو نو گره دا شی شرن ناروانی دا شی سرے شرن ناروانی کدا سی مسئلہ راشی نو دغه مزدور د فارا هغه د فارا بخله مزدوری او دا مال غره سرور کړي دي چې کمی ګیراله شي دا د مالی دي نو کوم مسلمانان چې دا معاملې ته ورته او نوکرو نشه هغه ته وایي به زبد مال د سرور میاش کې تنخوا درکو او کاغذ سره ته کې نو دا زمو په فقه حنفی کې سری دا شی شرعن درست نه دی روا نه دی ناروا دی دیو جن زمای ژوند د دې څنګه تا څو دې خبرې دې خیال وساتې دا ژوند دې حل دې دوه لري غلا د دوکي تلای نظام وساتې لکه دا با دې زمبل د مو د زمیدار یا زمیدار خیا نور سره کړي خو دې لا غیا ما غلا کوي خامخا نو دا ورې وی مصیبت زنی خلق خدا دې کوي چې تاسو خبرې دې استاد پټینا ډیر خلق اوس دسی په خوا په خلکو ځان له سبزی کرلا یو ځل مې اوکس لوي دې کړې نه غوړې مو چې بوز درازوی خپل دې ټوله کړې سره دې لکاله به دې خبره وایي موز نمخ کې ټوله چې دې موز نفس خو به اصلې دې سبزی چکول درازي نه غوړې اور پسې دې موز نمخ کې راځي دې بس سبزی کرل دې بس یو پردیش اورل حرام دې بل دا شی شریعت کې حرام دی پر زمون پدې معاشره کې تقوادار څوک دی د چا به سبزی راړي د چا به صاف ټیپره مولای راړي نو کافته پس ملاو شو کدوره دې پس ملاو شو وي ګره غیا ما وړې وا نا ورته خو دې جوړې دا نا غو دې خېټې نه رئیس ته شي دې غو نو دې خېټې نه ابای نا ور پس یو شو خېری مو کې دې کې تی بر نفس نشتا دیو مسلمان مال وړل دا غد زړه د خوشحالی نه بغیر دا درست دی څنګه تاسو کامل دین دی دا که بازار خلکو دا مدد دی ګوره بازار کې جرا شي او خاص کر جلا سے معتبر غد زړه فقیر سره ګور ګډیره یې دي دوه ګډیرو والے الله سره دي او باز سره دا سه معتبر دي جگنه تبله دي جی ګډیرو والو نه ګډیرې چوپی ماټي آی وانه یو دانه خورلې پکوړو والو نه پکوړو خورلې دثال عوام چې یو سره 50 پکوړې کای درزه ادا سستا اون ته 50 راله او هغه یو غوړل دی او بجو نه شي کوي دا حرام خورلې سړي وکړه دا حرام دا یو مسلمان مال د زړه د خوشحالۍ نه بغیر درست نه دی الله حبیب مونږ او تاسو د کامل دین پرې حدیث پاک کرا غری غزوه حنین چوشو یو لوی غنیمت نبی علیہ السلام حاصل کو زمون دی علماء لیکلی وی سلویغ زر بزید کفار لرونی بی اپا زرگونو پاغی کیو خانو قربان دا اللہ دا حبیب دشانی سو رس انتظارو کو او اغا مال تقسیمولو نا پاکی امالی پا زرگونو قیدیانم پا دی انتظارو جدی براشی نو کتوبو باسی عرص بولو واپس زکتا حنین جنگ چکی دن دادا اغا خلقو سرشه چی دی که اکثر دا سب دا حلیم سعدیو نبی علیہ السلام تصدور زنانو پی ورکری سو زنانو مخصول چوبو کیوئی دی چالے دنگون یاد کی بھائی ما شاء اللہ سلور زنانو پی ورکری تاسو یادوئی یو باغ نیک بخت زنانو کی حلیم سعدیہ دا بیا واو رہے یو حلیم سعدیہ دا خپل والدہ دا ام ایمن دے او سویدیہ دا سلور زنانو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا سورہ دا اللہ حبیبی سارو جلی براش ناغمال تقسیم کو جلی را کرے اجمال تقسیم کو نسورہ دے پس دائی جرگر آگا وی بس مونتو وغواس کو ایمان فارو او دا اللہ حبیب کے دانوے روایاتو کرا ہوئے وی ایک دانو کے ساپا کو گاری تیکی دی معصی گاری زکا درزائی مور داغی خور معصی بھی او درزائی پلار اغا خور پپوری دام روایت دی کرکری چی او زنانا را لبدلی دا سی باندو سی جن کیوا لسید العالمین ورد سادر و مرولو رازانا نے پخپل سادر مبارک کی رولا طول دنیا حیران را چی او زنانا را زمیدار ان کی حالات او دوار جہان و سردار ورد سادر و مرولو دا حلیم سادی را دا اللہ حبیب ورطوی تاسو اس پیمانو شوی ما غصور از انتظارو ما غصور تاسو ټول مال پا مجاہدینو تقسیم کرے غنیمت خوی اللہ رشیا خبر اپا خائی وسم چراغلی رحمت للعالمین در نسو خالی جو لیلت لو سوال لپیدا کی جسو گراغنے اوا خالی جو وی کم شیم و فخ دے قیدیان ممستازی تقسیم کری مال میں تقسیم کرے ای ورطہ قربان بس ممتا قیدیان واپس کر دادا دور مسلطت نقیب و نفس بارکی کو لداللہ حبیب دھول صحابہ را جمع کر ویستاز دارون راغلی پیمان دی مادی صرف ایسا لکڑی جزور تا قیدیان واپس کو نستازو که ده چاخوه خیلی نو خواهبه یو که ده چاخوه خنینو مجبورکو مینا زب آغی تا ده تاوان ورکم ده ده قیدیانو تون خلقوی زمون خواه خدا قد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ندلی چه ده چاخوه خدا زن غط سڑی سر سوک صفا خبر رشی کنه ده سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ویتا سولار شیطا زخو تولوائی چه مو خوشا لیو خدا اخپل خبر بخپل مشرانو لوکے نبی علیہ السلام پا قوم کی مشران بجوڑول اگر جن مشرانو دے جوڑولو دا طریقہ نو لکم چوستا مشر بجو پا محلہ کی بمشری پا کلی کی بمشری پا ملک کی بمشری خود جوڑولو طریقہ دا تھا ویتاسو خلو مشرانو تووائے دے چا خواخی دیکی وی دا نبی علیہ السلام اغا مشرانو تذکوی چی تویب النفس راشی ار سڑی خپل مشر سر پا مالک کلاو خبرو کا نو ٹول رال وی قربان ٹول خوش آ رہے نو تویب النفس با پکار ہوئی فی و نفس شی دیو مسلمان مال داغت زد خوشالی نا بغیر خورل دا بل زبائی زمندو دا شریعت حکم دلی نو اللہ حضی زمانگ استاس چول معاملات درست کی دی سر دا دا خبرم یاد لرائی معاملات دیم اللہ سم کی خو پچابت گمانی مکوئی اوز دا سی او وقت راگلی چه خپل زان دل سموم او نور شرموم بلدای او مسلم واری اکثر زیونو کی خلق غریب و مسکین بیا شرمائی چاک حرام مال جمع کرده نو جدید توبی سے طریقہ لگا اگر جدا حرام مال دا کافر و نوالی اید مسلمانان و نوالی اے او مسلمان دے اللہ دی نکی دد مسلمانان و یاد کافر و مال پا دوکوالی دیخ پی مال دے توبی سے طریقہ لگا دے با دا غمال وارسان و تواپسی کاغم ورده بچه بی که بچه بیشتا دوسه بی که دوسه بیشتا کروسه بی دا شریعت دی تو بلا او کس دو وارس پتہ لیلی کافر نده مال خوڑه لی دو کفار و بارک انزمون دو فقه دا مسکر ادو مسلمان بارک مال دی خوڑه لی اس پی مانا شوی فی دا غززان سر خور و لنور او نی میدان دا محشر توڑم توبه و باسم نو داغی توبه داغا چی اس مالک نکی جنی دا مال حرام براوالی او پا غریبانانو میں تقسیم کی نو تا تا دا حرام مال دا تقسیمول حکم دے نو جتا دا حکم دے نو که غریب واپسن آمد دا غصوم شریعت کے حکم دے پا خبرو نسی دیکھون رو او پا دی مال حرام کی لکه دا سود مال جمع دے دا رشوت جمع دے دا پردو جیدادونو مال جمع دے نو دا جتا چاہتا ورکے نو گر دا ثواب دیت پا پکنکے دا سی بکی لگا دی جولی کی گندگی پرتی اصلی ویش چلتا می ارتاو کی دا دا اللہ و دا رسول یو حکم یو مالنو پا مار حرام مال چی دا ورخو پا دی با اجر نبی لالوی کی خو دا اللہ حکم یو مالنو پا دی با اجر نبی لالوی ابری تا مختصر رسی دی حرام مال مالی بندے دا ثواب نیت کئی نپا کی ثواب ملالوی دا دا اللہ و دا رسول یو حکم یو مالنو لیکن اللہ و رسول حکم داو چه مال حراما که مالک معلوم نده نسبه کے داب پا غریبانان تقسیده بلدام یو مسئلہ دا یو مسلمان سمان دے تالی دانی دیوی لیتا دا سو خیر خیرات زکاة یا کئی چه توی وارو که جنبی غزول اٹھو جدا دے لکم دے نگا کئی داد شریعت حکم دے بس پا ہر مسلمان بسکے د خیر ګمان پکې او سرګند یو سره تاو کړو اټولې دنیا او کتو چې دا آرام خور دی مداغه نه بسکه دا پر دې نام مسله ګور دی شریعت اټولې ځکې کړي او سړی تعالی دعوت درو او دا هغه دوه قسم کارو دی یو حرام دی یو حلال دی ته کې خبر روانه زموږ د فقه مسله را کتاله دعوت در کو ایت پاغه ګمانو کا جره ته خدا نیم کار سم دی او نیم غټ وړ دی نو مال به دا هغه نکړي چې کمال سره کمال حلال دی نو دغه دعوت په قهاوی کې چې ته پړې زمي عمر ته رسول دې لیک سره خدا مصیبت ته چې د سود په بیل کې نو کار لري بل نور مزګزار دی دا ډیر صاحب دې دا ده نو کله نا کله به موږ سره مولا هدیه راړې نو مال سره رانه کړي و مې خچې داد دې مام کتلې موږ له غوړې کې هدیه راړې نو چې داد غ پیسو لګې راړې او چې کله نا کله راځي اوس د کلی نه بارشه نو سره راړې موږ په خوشاله یو چې راړې اوس هم نه پته چې دا په مې کې نو کار دې او زه مې نو کړي ټول دې د سنت نه زموږ علما او چې دا درست لګا هو کدي او شړې مانی چې داد هم دې او په یو حرام کار کې نو کارم دې نو کدی وخت کې تا دعوت خو یو خلنګ استادو د خېټ یو د کتاب خبره را نو مساله بیا داسې ده چې سکار حلال دې او سه حرام دې نو ددا شوې جماله به څه کړي مسلمانانو باندې د خیر په مانو کله یې زموږ استاد ټول معاملات دا زمایي زمندو د شریعت مطابق کی سکار چې کوي نو پکار داوي چې موږ د خپل علما او د تاسو کو ځکه مساله دا څنګه کدا جانی حرام دی دی خیتت حرام دی نو بیا عبادت د قبولیت مقام ته رسیدي بلکې حدیث سے کل نو لحظ میں نبات من الحرام خلنار او داره دا اللہ حبیب وی کم وخش دا حرام و نروتو کی دا نداغی اغب بد جہنم پکور بانش کما وخش دا حرام و نروتو کی دا دی وجن اجتناب پکار دا زمد علماء وی دا شیر سرے بننم موجودی جلاغت منزول شیرو کی ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبڑیر وی او روجیب هم تیغ دیر کاله نیولی خسم و خیال لکه ده تولی دنیا دا عبادت گزار مراجم اکل نو ده صدیق رضی اللہ نو ده خپو ده خور و مرتبه تا گو رسی علماء و لیکنی منزول بستا دیر وی خدا غز لکی یو شیع آغا مقام تا سکنش رسی دیر یو درد و یو اخلاف حدیث ده بخاری صدیق راگلی غلام ورده یو شیع را ناغا تا پوسنو کبی پڑو نجیو خلو ارتوی دا اصلی وی دا ما کهانت کڑو کهانت دیلو وی لکن باز خلقوی لاز گورم نصیب دی معلومم سو کوئی کوڑی رو باسم تاویزون رو باسم سو کوئی رکشو شیما دی تا کهانت وی بخاری جی حدیث سے نحا عن خلوان کاهن دا کاهن دا اجرت حرام نا ارتوی لگو دی پتا خبکی جی موز آ پیریانو پیریانو والا را بی دا اللہ خاطر ہو کئی جیزا اگر لو یہ روان پیریا کسو بیمار دے اگر لو پتا پیریا بیدے ایک خبر ہوا پور خلقی پر او خاص کر دے پلو گو رہے چی پوٹے اسلامی پیریانو والاو نا زنانا گو رہے پولے سائے کم پیریانو والاو نا چی زنانا زی دا خس سشیر دا زبائی زیت مندل دی ایس دلی بیمار ہے جیسی چی او سرے دماغو بیمار دے ہو رہے پتا پانجوز پیریان باس بیدے ایک خبر ہوا یو زنانا با بیماری دیماغی با بیماری یو سرے با دیماغی بیماری دیریانو آنا نسو نسوئے وی بتا دیریان دا دی در یہ معاش گرزول دا شیف شریعت کی زمائی زدمند درست لے زنانو تاسوس وارد دوغ عظیمی فتنی دی سفتنی دی دعا یو دا زنانو یو دا دنیا عظیم فتنی لے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ توی دا تاغ شیعو خوڑو نو زمو دی علماء لیکلی مسئله د فقہ داسې د کچا په غلطي او خطا سره آرام وکړل نو ولټي کول باندې د شرعاً مکلف لري خدا د ابو بکر رضی الله عنه او تقوا او هغه په لکه ګوت ورکا او هغه شی ولټي کول یا دا مې وسه نو وسه نشه هغه کوم حرام شی ته وړل او زما دا وسه چې ولټي کې کړی کله مسئله شریعت سره او چې زه کوم یو حرام او دې وخلل نو دما نه ولټي کول دا سلازمي تقوا جدا شي الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق ورکړي چې زموږ ظاهر او باطن دا د شریعت مطابق شي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ چې سوې سبو اورېدل ته کریم او رحیم په دې د عمل کول توفیق مونږ ته نصیب کړي یا الله زموږ عقاید او اعمال ظاهر باطن سیرت صورت ټول د قران او سنت مطابق مونږ ته زموږ استادانو والدینو ته مړو ژوندو ټولو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي اللہ دے چاپ کورونو اسپتالونو کی بیماران دی تورت شفائے کاملہ عجل ورنسیبت اللہ دے چاپ منز کی دشمنی طرف گنی دی تی پخپل رحم و کرم پا دوست ایبان بدنے کی اللہ دے چاپ بچی نشتنے کمن صالح بچی ورکی او دے چاپ بچی اللہ دے والدینو دستر گو یخوانے جوڑکی پروردگار عالم په تمام دنیا کې چې امت د کوم پریشانو مصائب سره مخ لري تا ټول پریشانای الله لري دعا وغواړي چې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي او الله دا اندرونی بیرونی شرونو فسادونو بدمنو نه تمام اسلامي ملکونو په خپل حفاظت کې وساتي یو مرګری دعا د پاره وی یا الله د ده او د موږ د دې حاضرینو غایبینو چې څه دي د دنیاوی حاجتونه الله ته ورته ترسره کړي الله د کوم مرګری دعا باره کې وی دا کوم پریشانی دا یا زموږ د دې ناس تو حاضرینو غایبینو مت کله پریشانای دي الله دا ټول ختم کړي د موږ نه پس زموږ یو دوه بچو ختمونه دي یو ماشاءالله د حفظ ختم کړي او دې ناظر ختم دې نموس پر سیوا کو ان شاء الله ته سب دعا کې شاملې ته غواړي دې حساب سے زموږ مدرسې کې کار شروع دې مخکې بازي مسلمانانو کارونه کړی دعا ورته غواړي چې څوک په دې کې موجوده کار کوي یا مخکې سکړي یا په نورو مدارسو کې کوي یا الله دې دنیا او د آخرت خیرونه په جوړو کې واچي او د آفتونو مصیبتونو نه الله محفوظ وساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب الله.